Але што ёсць там, за заслонай, за гэтай сцежкаю замкнёнай? Няўжо пустэлі мрок разліты, канец астатні, ноч нябыту? Міхалу вусцішна і жутка, і сэрца стукае ў ім путка. Ох, страшна гэта ноч пустэля, яна ў пякельны мрок засцеле яго жыццё і гэты свет. Сатрэцца, згіне яго след у тым сусветным праху смерці, як бы і не жыў на гэтым свеце. Ён чуе страшнае тамленне, яго жахае зніштажэнне. Ён хоча жыць. Прэч цені мроку, там сэрцу цяжка, цёмна воку. І гэта там ён адпачыне? О не! І кроў у жылах стыне, і сэрца ў страсе замірае, і пот халодны выступае. Якая гэта недарэчнасць! Хіба ён жыў? О, вечнасць, вечнасць! Як зразумець цябе і змерыць, і каго слухаць, каму верыць? Міхал ахоплен цёмнай хваляй, не хоча думка ісці ўжо далей, ён хоча сцішыць жудасць тую, ён прагне чуць душу жывую. Ну што ты, маці, ты б прысела? Да жонкі мовіць ён не смела, а вочы просіць спачування, жывога слова, спагадання. І ёй таксама не салодка. Каротка песня ты, каротка, і заціхаеш так не ў часе. Баліць ёй сэрца аб Міхасю, яна адгадвае душою, у якім ён цяпер настроі. І цяжка ёй, яна ўздыхае, ідзе, сябе перамагае, і горла ціснуць ёй залозы, і волі, волі просяць слёзы. «Памру я, Ганна», — кажа ціха, «дайшоў да дна свайго кяліха». Міхась глядзіць кудысь далёка, і нудна ёй ад таго зроку. Надзеі гіне рэштка тая, і большы смутак пашыбае. Міхал здзівіўся, ён не тое хацеў сказаць, а штось другое. Ды так сказалася, ну што ж, не думай гэтак ты, нябож. Ці мала людзі так хварэлі? Хварэлі годы, не нядзелі, такіх здарэнняў вельмі многа, але ачуньвалі і нічога. І ты, дасць Бог, на ногі станеш, пяройдзе ліха, ачуняеш. Міхал глядзіць ёй пільна ў вочы, штось расчытаць па твары хоча, але з усмешкаю крывою трасе адмоўна галавою. Пацеха знаць яму малая, і погляд дзесь ізноў блукае, але не тут, а там, далёка. Слязою мгліцца яго вока, ён штось яшчэ сказаць імкнецца, і цень на твар яго кладзецца. З двара ўваходзіць дзядзька ў хату, ідзе прамовіць слоўка брату. Антось гаворыць смела, стала, каб падбадрыць крыху Міхала, надзею добрую падаць і думкі смутныя прагнаць. Як пачуваешся, Міхале? Мацуйся, браце, з мала-маля. А дзень які? Эх, дзень хорошы. Пайсці б цяпер, брат папарошы. Так, брат, пайду. Ды ці вернуся? Якраз патраплю да Пятрусі ў церабяжы пад крыж хваёвы, сказаў Міхалу тон размовы. Бы то звычайнае здарэнне, сказаў з усмешкай засмучэння. Ну, ужо і пойдзеш, не, брат, дудкі, аб тым паходзе няма і чуткі. Яшчэ паходзіш за сахою і над уласную зямлёю, ты папацееш і немала. На картах бабка так казала. Не, жыць, брат, трэба, і жыць многа. Антось гаворыць, а ў самога на сэрцы стала штось трывожна, бо спадзявацца ўсяго можна, за кожным ходзіць смерць сляпіца. І дзіўна рэч, цяпер драбніца, ці проста рысачка якая, значэнне сэнсу набывае і з гэтай смерцю сувязь мае, ці куры ў хаце сваім дурам падымуць часам шурум-бурум, ці абярэцца з іх якая, з нячэўку пеўнем заспявае для большай важнасці вагі, ці дзесь крумкач разок другі у небе крумкне смутна глуха, ці ў юшках песню завіруха зацягне жаласна, нудліва, ці загугукае страхліва злы гэты дух, сава-начніца у кустах альховых над крыніцай гугукне так, што сэрца ныя, або сабака той завые. Усё гэта дрэннае злучэнне, праявы страшнай абвяшчэнне, і тую думку мімаволі на смерць наводзіць, як ніколі. А прыйдзе ноч, эх, ноч цямніца, зацятых страхаў таямніца, глядзіш у вокны ты варожа, з свайго цямнюсенькага ложа, і за вуглом стаіш тулягай, відаць з нядобраю развагай, в мертвячых лісцях зімняй стужы стаіўся месячык да сужы, на шыбах беліць ён палотны, такі тужлівы і маркотны.